by, som vi alle trives i. Her er så skønt, her er så grønt, Grindsted er byen, vi kan lide. Med den helrende ånd, som bliver livet en leg. skal gå hånd i hånd, du og jeg. Som han køber fjernsyn og bil, for du kan